الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. جنتل ميلن فد نغوتا غدين اون كلاي كوبا جيل اف ماغال هاكو د ماغال جيلاي سيرم بي سانداي جي المو بيرو بي وور بي موبي سوكابي دن رانغال جولو تو وني دوند بابا ادم هي ها تشنتي ودا نو من دو ني درسو جي الله يوب دي مو جيري اي ادو بي دوكاي درسو جي نافا يمبي اي ادو بي دو نامدي اي غوبي دوكاي نافور ناونا بود اي جولو تو واي وونتي دوند بابا ادم هي بوب دو ليدي دس اندر ليدي فوف بياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ياجيم الله سبحانه وتعالى أن يرمى تياخو دين دانجال ماي من ماي بجول ماي بالإسلام وتوفر تدمو إن سفر من دين دانجال نيو من سفر جاو دومير ولا من يتو بنيم كالتنا من كليب من ورسنا من وري من جاشنا من دنيب إن في عندنا من أردي من يالله روك إن روك جول بدن باي وندي في أردي في عبد كلامه الله أردي جول يالله وطن في عبد والله وندي في عبد دن وندي بونم yalla itan men di fitnaaji fam biije meje luure be riwote be nokkuji mo en edo jam edo ne waare wada men don kadi jam alla weljina hakkunde julbe itan men di fitnaaji di musibaaji di nanten leedele taari di men di to way wonde fo der leedele julbe atan te mali en burkina faso en libi en somali en suda en palestine en siri en yemen en haato leedele julbe hakadi santra african Allah itan men di to nyangeji edu jam edu yaakar edu newari wato Allah nangir men baktuuji men ya Allah sura en danda en edi do musibaaji fof fitinaaji ngurna me maade fitinaaji aduna ila khara fo ya Allah dandu en hen en garti do en no kewden wadde jaaguuli namde hande ko alet woni dimanche noga ci go task udunere temedde nay chapannay nay fergone laade men sallallahu alaihi wa sallam ina hawri jeetati lewru jeedo buru lewru mars woni ruwiye tamuz ujunnaaji didi e nogas tati duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam inchallahu en ɓallima hankadi lewru taske heɓɓitima en tiindi noon yamatawa hade men artoyde ɗo tawata ko en naati lewru hormantiru gandi ko nduɗo woni lewru ɗimmuru lebbi mana timmode hitande lebbi julɓe hitande julɓe haali koye nduɗo lewru dulhijja hankadin 1444 heddi hen apen ko balɗe jeenayi kan inchallah naaten hitande 1445 en ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala nde nden nduɗo timmirta en yaltiren e dow jamɓe dow barke naaro a nasoru naatere hitande naatore nde kadi naatira en kadi e dow jamɓe dow ɓamtare geɗe meɗen aduna e lahara kala waɗa men kadi yettoɓe nema Allah subhanahu wa ta'ala nawle min hitande jam e udditare e ɗum noon ko inchallah ko oɗo mudda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wayno limi muɗum ko oɗo mudda jomiraɗo subhanahu wa ta'ala timminno qur'ana ko oɗo mudda jomiraɗo subhanahu wa ta'ala timminno jaal l'islam e hollude yimɓe no hajjirte ɗum noon siguniruji mawɗi ko oɗo woni mbo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rotino dongal wi sahabaɓe ƴette mete mi yettini ɓe mbi wallahi a yettini ala ɓi reedu ala foof ko kedduɗa e o wi wadde Allah seeɗo Allah seeɗo wadde tawaɗo yettinmbo tawaka ganduɗo yettinmbo anda ɗum noon diine machallah ko keso pol ko ƴettuɗa hen foof koko hessi cikkata ko ñande hen jippi mbaɗa l'islamu gariban wa sayaudu gariban kama mbaɗa fatuba lil ghuraba islam fuɗɗori ko tumoranke wattito kadi ko tumoranke yo Allah wallu tumorankoɓe woni tumorankoɓe ɓe ganduɗa wonɓe rendoji gayen ɓuuri andude ko Allah yiɗi eko Allah añi ina dari hen no balla yimɓe e gollude ko Allah yiɗi ko ina ndentina yimɓe ko Allah haɗi ko ɗum noon wadde 12e mois ko nduɗo ɗum waɗi nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe hajju mbaynigo o wi inna zamana kadi sadara ka hay ati yawma khalaqa assamawati wal arda o wi aduna ko yiilima hono ñande Allah tagno les asmanuji e leyɗele ɗe ni wadde hitande julɓe koye nduɗo lewru gasat inchallah kono noon lebbi hormanteji ɗi jokki no jomiraɗo wimen ko min ha arba'atun hurum nduɗo lewru mbiɗen ɓuuri moƴƴude lebbi hormanteji kono haɗata lewru rewondu hondu haran nela sallah sallam afdalu siyami ba'da ramadan chahrullahi almuharram ɓuuri moƴƴude fo ndema hoore caggal ko arka farilla ka ko lewru haran jogonndu darade ndu inchallah ɗum noon inchallahu ma en ngar e namɓeɗe joni namdal meden gidanal o wi ko neddo dewateno do lewru korka duubi o yebi joni non ha caggal dum o dañ yobde metena waddi mo kafara kafara to ko so dum ko maliki on ko beten jari dum jumraru subhanahu wa ta'ala hali hala bi sher o yi ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayami ukhra korkan du anduni sundu darima kore so on jindu kore kala e mon non bo sellani walla danni muhim mafum alna be jom gantu bo wawa horde o do mudde alay ko nyamlaro tan yoy boy balde godde o wiyani lewru wondu ni yoy boy balde godde eywa wadde yoy boy firtiko hade ko jobo kono wawiri fof dum woni ko lawol abu hanifa ta lawol shafi'i lawol imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi be ko dum jari nde wawi bo de fon moji maliki on ko be non bi aha attention so tawi o wawi yobde kono be no yobirte ni so be jari ko nyamliro ko wala kafara sughra ala so be so fa dali bar wala botani wotina kala nyalo maliki on ko be non jari ko nyamlido o yeba tan ko balde de aha tawi o yeba tan non haa hontira so tawi o wawi no yobde o dani no fartan ne yobde o yobani wadde balde de rewata en nyalam fu am beta fodde bottari ko ne wottina neddo orko dum so welama o wada nyalam fu so welama o wada avance o beta ko adi de o hora so welama kadi o wofa kadi ha o gayna o beta fodde balde no wadiri fuf wadde wi tan ko kafara sughra malki on ko be kambe be qisi o do ko neddo belado tadi sabo kanko hitana de fu ala du wata jeno du ha ga tadi tan koko jogi gantu ko wadde hade o tadi ko ala gantu kambe jari o do fondate ko e gamdiido taji e der lewru korka wadde wada kafara kon non ko hakkunde sawru be yetti e bi ko kafara sughra wadde to bangal jumhur en wonde jari ko yobde tan so yubi gasi e yo tuba watta hen non maliki ko be non kayen jari ko hade ko jeebiido o danyino fartanne yobde o yobani e wada kafara yel foko sel e wallahu alam enam dal meden dewgal hen o yi ko cukulel kam so isli hono wiyete nala sallallahu alaihi wasallam wi cukulel ewna kata bangal gede sharia ibo ewna tan ko de wawi de sabu buri mawnude fof ko ene wade ko juulu o wi ko juulu jambire cukulel so dañi dum jeegi ay de watti hakkille de ko de en hollate juulu ah dañi duubi sappo non hankali so watti salade watti yoni dum non robel fiye hen nala sallallahu alaihi wasallam yettanno bikko mum tani kon mum jomum hay der juulu hatenke umama bi bingel makko zainab radiyallahu anhu na jami'an so o ara mo jettingel so ware habirre juddinangel so habiri o jettangel so ware nangude koppo juddinangel so ware jumtaade o jettangel ay no way hewde so ware sujjuro juddinangel so ware jortata kon sujjuro jettangel gelawete ko umama o do hadithe ko bukhari muslim wada firti ko janginde cukulel dewe allah hadith garo sahih muslim de wona hajju baynigu en kalino o hawre yimbe de nokkuno ya rawha bolindendi o yi holbe be mbilmine de ko min julbe be mbimo anne hol an o yi ko min laa allah dembo suuti dingel bi ali hada hajj metingel do ko ma jumna sellane o wi na am wala ki ajr okay kyar bin de ne bara ci ngel ko jesta ngel wadde firtan ko hollirde cukulel fuddi jangene de allah fuf e kono en badanta dum non sona duwa o duwa an way lofte koni di ko en badanta ngel wadde wiyede non de ko kellifaado ko baawdo nande ko on wiya yo wi alhamdulillah baawdo wiide non so wi non so cukulel so maaso wi alhamdulillah no waddi biyaadum yarhamukallah ene juulo fokke din so wi so neddo wi bo non bukletimo yarhamukallah o wiide yaadi kum allah wa sallahu balakum wa hadith garo bukhari muslim amma non cukulel tuksil ala ko arin wodi hadithaji ko di cellani wonde duwante en wonde awiyan tumbo en de gede pop wana hunde sellude inshallah kono kam so neddo so wari ko mu yettene Allah de Allah bonna yettene Allah bonna kono kam wana no islude wi alhamdulillah ni wala ko nandi hen kono nan ko jidda fo biya du wana dum sabo ne la sallallahu alaihi ko Allah no yidi islam ay ade Allah no yidi dum wadde neddo so wari ko Allah yidi do yettene dum Allah ko bonna kono kam wana wonde wonko eggane la sallallahu alaihi wonde ko ni wodiranno o wadirata goddum en en kali no wiyeteni yarhamukallah man beta wala bi alhamdulillah rabbil alamin dum ko mawdo wi non amma wiyande non neddo goddo en jiyani hen dalil wadde dewal Allah wadde ka yiyani hen dalil adarto e wadde ko muhim tan kom ko jom wodi ko mujji yetta Allah aha wiide non de ko janginde dum bela ma wattu nande kanyum ne yim ina wiye yimbe kadi alhamdulillah no wodi won gade kadi ko batten hen kadi wiye sede Allah wodi hadith ko non hadith sillu wonde so neddo haala hunde so wodi isudo firti ko ko Allah seedi Allah seedi woni fof sokraani plan kaari wadde firta nan ko dum gonga wadde batan hakili wona hadisa ci luwa de ko rabbi tan ala hadis garo hen keri kon non yettan dum Allah de wax bonna kon kam wor sikku dum ka biya yawa non no biya da yawa dal kilifa ni sabu dum diyal ari hen ko do diyal araadi hen e wallahu alam enam dal melen gongal oy ko faati visa de min gandi tan ko visa yaade Europe wala Amerika min gandi visa kono visa no wodi kadi to bangal salaiuji enan aranen gila jobdi ma suwa arde tawa suwa viranede goto e mawɓe banque maɓe waɗan ma hen kono woda koɓe ittanma to banggal l'islam ñamande ene sella ko jumiraɗo haali ji alqur'an yo ñamde yo winde Allah wino yo seedne haali ha laaɓi aya ɓurɗo juɗde qur'an ko aya faate ñamande eywa ƴettowo visa noon no nanirten ni ko ñamande kono ñamande nde fawnede nde wona hunde daguiji aha so wona to tan ɗoɓen hakkaali to banggal banque fereje ɗe ɗum ko hen jeeya sabu banque jogui ko kuɓeji jogui ko ligneji téléphoneji jogui ko tuyoji ndiyam jogui ko laaɓal muɗum jogui ko ordinateur ujum jogui kayitaji gueɗe mbaɗi noon jogi ho yoɓete tawi ko ɗum fawa hen ɗo wiyata kako riba inchallah muyim tan tawi visa fandita hen ko neɗɗo hebde banque ñamade ko adide salaire mum arata tawi wonkoɓe ittantamo ko wona ko banque adari ko ɗum ko riba riba noon koko harmi ko ijma dagato tan koto banggal lor ɓed tawi ko ɗum tawi noon won goɗɗum visa won ko ɓeydi hen goɗɗum komi anda ono mbawen halde kono kam ko ñamande tan kam kala ɗo aɗa ñamlo ñamande sellata ñamloɗa paweɗa so wona juloftoɗo sa dañi gañari mbeɗa jogui hen telma o e nder temedere ɗum ko julortoɗen sella aha mo wona julortoɗo noon to banggal banque tan haala ɗum to banggal murtani riba foof ɓe mbi ko ha hoore laaci fo koko harmi so wona to banggal banque mbi ko fawate hen ko koyete intérêt bancaire ɗum wonante saba ko frais bancaire sabu banque waɗi frais ew taw ko ɗeɗo gueɗe ɗum wiyetake riba ina dagui inchallah e wallahu alam namdal meɗen dewgal hen ko owi ko neɗɗo o janggui darsu mette ene sella o janggina on darsu ko ɗum tan wiya ni ne alah salah sallam wi ko tawaro yettimbo tawako ko jangguɗa ko haysonno ko harafere wotere janggin goɗɗo ko ɗum ne alah salah sallam wi kowi ko naddora llahu imra an samia ma qalati fa waaha fa addaha kama samia yo allah weele neɗɗo yeeso mum leer naɗen kadi yeeso so ya nadaratul waji kadi neɗɗo belti neɗɗo gonɗo e nema nanɗo haala am o yettidiri no o naniri ni e wadde firti ko hunde moƴƴere inchallah yettin ko mbawɗa tan woto fedda haal tan ko mbawɗa wona cerɗiya janggo tafsir ala ɗum ala hen ndeni jippurati noon ko yetti ko keɓɗa ko tan yettin ɗum ene la salah sallam maliki hadidi malik ibnul howarifa radiallahu anhu kañumi dental mum wonnuɓe ene la salam du mudda yalteɗe on ɓen goni on woni kabruɗo hadis wa sallu kama raaitumuni usalli woni ko jeehe gandini koreji moon ko jannguɗon ko ay ɓe gonani hen hay lebbi jeegom lebbi ɗittati hen hedde hen woni yebni ko balɗe wadde ko jannguɗa ko ɗum tan mbiɗa yettin ko mbawɗa ko a wiya ka wawa ko ɓuran ɗo waɗir temedere sappo ne simor ujunnaji jeegom aya ko mbawɗa hen foof ka biya sa namdo seeɗa so mbawɗa ko jangguinde neɗɗo ha umina kara feƴeɗe ɗum ka namdo seeɗa so mbawɗa ko wadde noon deftina hen kadi mana o ɗum ka namdo seeɗa wadde ko ɗum tan ɗum wadde noon de ko wajib e wadde en gandi tan to banggal ɗum gandal ko mbawɗa janggude foof o sikkene ma mbaɗa gandal ne la salah sallam nde wiya ya yohal muddassir nde ko reni no foti banggal ko suwa rende hisim goto mata hay simmoro wotere ni ko yetti ko hunde nden arde ni ko noon jettinirta inchallah kadi anma ko noon moƴirta ni sawiami yafat la salah sallam jogui duuɓi capannayyi suyami yofat ha jofnu holde o jofnoyi o jofnir duuɓi nogas e tati so wenam yofat haw jofno qur'an haw fiile alpha la ilaha illallah ndaw majjuɓe de ma fewde wadde ko ganduɗa ko guila e hoore hoore hoore ko noon mbaɗirta inchallah ko ɗum woni wajib ma woto wiyaɗa neeɓa inchallah ko mbawɗa hen ko fo e ɗo noon won yimɓe no koro yo jottiniri kono no mbawirɗa foof no mbawirɗa foof yettinir noon e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko neɗɗo mataw ina jogi jawdi ngaskiddi wodi garo e makko nyaagima nyamande meteo tottat on haw gayna walla asdar haw gayna tawi la jangal yottima walla heddi ko seeda ɓurmo ƴitew asta haw gayna ñamlotoɗo ni so tawi ko basɗo sodaka no yiyane mum o rokka on ne so tawi o haaji moon o ɓurti o rokka on asakal ngal ko heddi ko kadi o ñamla on kono noon so tawi yontaani ñamaande ina wo ñamaande lasli muɗum koye jawdi ma jeya ade koye capital ma contati ɗum kadi jambiti kam so contaani ñamaande ala conta ɗon ina ko hen jeya ɗon banndal ne wadde ñamaande ne aske kono noon mbiya ɗum ko ñamaande nde ngannduɗa ma heɓ aɗa yenana jomu ko gaddi o inchallah ko ɓuri heewde heen e ndeer teemedere on ko joɓoo ma yoɓdi wiinde wadde ko jawdi ma contati koye ngaluma sabu ka naamte ɗum aɗum naamdeɗa lahar wadde hanndi ka naamte ɗum naamte lahar wadde ko jawdi ma wadde askude nde ɓuri inchallah so wona ñamaade noon fiftaani woodi ñamaade fiftaani jomu dañɗo probléme ko nanndi heen jomu sellaani ko nanndi heen waɗa goɗɗum ka nde ɗamtinɗa ko nanndi heen kono tan ko raɓɓiɗ tan askude haa ngayna mana ko adi nde ñamlataamo nde ɗum ɓuri feewde kono hayso haɗe yontaani so a ñamliimo ka kadi a waɗii baŋnge so a yiɗii mbattaa ɗum e jawdi hee gaska so a yiɗii ngoppaa haa keɓoya ñamaande gaska fof ina selli won konnguli anndu ɓe ndewi heen e wallahu alam ɓurɗen wuuraade koye wiiɓe wonde asku haa ngayna tottaamo mbaɗaa anticipé so tawii tiisi tiisi e ñamlumbo kono noon so tawii aɗa askoye a limata heen ko ñamluɗaa ko e wallahu alam e namdal gonngal ngal ɗiɓi weñaade seeɗa kono tan ko muynam muynam karminoojam ɗam to baŋngal muynuɗo o e muyninaaɗo o ko kamɓe tan tuɗɗi toɗɗaaki woɗɗe oɗo debbaajo wiyetee ko Ummu Salamata oɗo debbaajo wiyetee ko Ummu Habiba ona sognaaɓe nela sala sallam radiallahu anhuna ay Ummu Salamata mbo muynini o on diidi tan koye ɓiɓɓe Ummu Salamata mbo Ummu Habiba muynini o oɗo ñaawatee jiidi tan koye ɓiɓɓe makko siiɗi taw jom ngale maɓɓe ko gooto gorko gooto resiɓe gorko gooto resiɓe jooni noon gooto fof ina waawi tawa ina jogii oɗo muyniɗo e Ummu Salamata ne jogii miñiraaɓe wonɓe jogii mawniraaɓe ɓeenon mbaawi resiɓeyo ɓiɓɓe muyninɗo bo ɓe haydara ɓe jottondiraani faam haa ɗo muyninɗo bo o ko oon tan ɓiɓɓe muuɗum ngoni musidɓe makko to baŋngal muynam amma kanko muyninaaɗo o yum makko e baam makko e miñiraaɓe makko e mawniraaɓe makko ɓe muynaani e oɗo debbo fof haydara jottondiraani ina mbaawi resondirde inchallah fo aɗa faamen haa ɗo inchallah kono noon debbo muyninɗo fof kosam makko ɗam gorko gonnduɗo e makko haw dañi ɗam kosam oon ko baamu ngel cukalel contate eyi jom galle muyninɗo debbo o tan sono jogii ɓiɓɓe woɗɓe ɓiɓɓe ɓe ko musidɓe muyninaaɗo o sabu kosam makko ko noon ne kay kanko debbaajo o jom kosam ɗam ko ɗon mbo muynini o oon kadi ɓiɓɓe makko fof ngontii musidɓe mum wanniraaɓe makko rewɓe ngontii yummiraaɓe musawndiiɓe e ko nanndi heen kono noon muyninaaɗo o tan paama muyninaaɗo o ko muyninaako naworaani miñiiko en e mawniiko en ewlaaɓe ceerno inchallah naworaani miñiiko en e mawniiko en e wallahu alam e naamdal meeɗen gonngal maataw ngal woni naamdal battinndiingal e naamde tonngunoɗen ɗo o wi ko maataw mbo juulanoo darɗiɗe fajiri darnde adiine nde o janngii faati e simoore darnde ɗimmere nde o yedditii janngude heen o janngii ko faati e ɓolo emo fotnoo sujjude ɗabla o yedditi haw juuli subaka hol mbiɗen mbo fotnoo sujjude ɗabla alaa wonaa huunde sellunde so njeƴƴitaani lafdari ne addani men geɗe jeegom ɗo sunna e farilla ceeri to baŋngal ɗabla e baaɗa farilla kañum addude simoore darnde idiinde e wattindiinde wonande almaami walla juulnoo hoore ɗum ko sunnateemi toon so neɗa woppi ɗum sujjan ɗum ɓabla salaami amma naafila sayidi fu mbaɗa fashe ɓolo, so a yiɗi fof mbaɗa simore wotere, so a yiɗi fof mbaɗa hen baqara walla mbaɗa hen qur'an fof, ɗum a sujjanta ɗum inchallah. Wadde naafila ka cuɓnaɗo wadde hen sunna e farilla ko jiɗɗa fof mbaɗa, nanda kay simore e wasi wadde simore, sa ɗum ala ko bonnata, o sujjanta ɗum inchallah. E wadde ɗo naafila jiidani farilla, so ndako farilla wonno o sujjata qabla salami. Woni yaruɓe so juuti no bonna julde makko, woni yaruɓe ɗum ure maali kam ko sabu ko sunna tabitirɗo sunnaji titi. Ayiwa woni yaruɓe kadi bonnata julde nde, kono to banggal naafila ala, naafila pop sa welama kaɗa e faati ɓolo ala ko bonnata, sa welama mbaɗa hen hunde faati e simore e dikko mbaɗa faati ɓolo, ɗum ala ko bonnata inchallah. E wallahu alam. Ko faate namdal gongal ngal, namdal ngal ene mangi famde ɗum sababu jippugol aaye sallike, jiyani hen hadis selluɗo mataw ko mi anda taw yinno wiide ko aaya tamamuye, kono kam so tawi ko aaye sallike en jiyani hen sababu jippugol sellugol inchallah. Eywa wonande ndeto tafsiraji ko joguiɗen to banggal sababu jippugol tamamuye, en jogui sababuji ha heewi. Tamamuye koko yamiro tamamuye garɗo e sorata ɗo to banggal surata Nisa e surata Maide fo ko haalaton ko to banggal tamade ne jeeya hen gantu hadis garɗo sahih Bukhari Muslim nde cakka yummen Aisha radiallahu anha walde nila sallah sallam walde mbiti Ghazwatul Muraysiya le ɗum mbi embo nuɓino cakka mawni ko woni Asma radiallahu anha, joni o yehi humtude haaji e gandi taroɗo ngala e hunde ala, kadi ko go debbon woni e nder rewɓe ha heewi, mi anda wo debbon woni e nder worɓe ha heewi. E mataw jomuji so yeehi o arti mataw o hatti cakka ka ina haale, wodi riwaya goɗɗo kono oɗo riwaya nder hakkima cakka ka o haalniɗi joni noon naage horkelle o gueɗe o sahabaɓe foof jiilu yimgone yiilade ha tampi, joni noon garti te yimɓe galaji yam Allah waɗi ɗoɓe gonno e joni noon ha ɓe kalani Aboubacry. Aboubacry lawrimbo artiwoni la sallam ɗanima an afle makko woni la kanko yimmi Aicha radiallahu anhu Aboubacry no dubba ngo no wayi musde ni so wonano tan haade dérange ɗumne la sallah sallam mawlukan no Allah waɗata ɓe jiyani, joni noon ɓe ummi eɓe kirda tan, eɓe kirda tan ɓe ummini ngueloba tan ɓe jii cakka ka. Goto e sahabaye tan Ousayd ibn Hudayr radiallahu anhu andaɓe koye joom bayatul aqaba e hooreɓe yontaɓe kay joomum ansari hen koɓe on jaɓɓe Allah e ley koye junngo kay Moussab ibne Umayr radiallahu anhu onum jamian on woni wiyete jangannoɗo qur'an ha sakina jippe makko mbo sana pucci makko kanko Ousayd o wiyma haadi bi awoli barakati cum ya ala Aboubacry ina anda ayata to banggal ayatu tayammum ko yumen Aicha woni sababu e gueɗal gongal kadi to banggal haditatul ifk kadi ko ɗum woni ɗeɗo gueɗe inchallah. Eywa muhim tan ɗum woni ganden to banggal tayammum o, amma wudu enen en jiyani hen woni wiyaɓe ko ɗum woni sababu wonde ɓe kalna wadde yo neɗɗo taamo so tawi dañi gantu. E wallahu alam. Amma to banggal namdal meɗen gongal ko yaadude cukalel jama ɗum ko so amma to banggal namdal wongal ngal yaadude cukalel jama ɗum ko sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nawanno toon taniraɓe muɗum sahabaɓe kadi ko noon ko ɓaccuni sahabaɓe goni si alma meɓɓe Amr ibnu Salmata julnino yara e duuɗi jeegom machallah, Abdoulaye ibnu Abbas en koye tappiyol hoore ngal jahanno machallah Alhasan al Husseine tawnoɓo ha e nder khutba, wadde nawdeten cukalel ngel ko sunna, kono noon sunna so tawi wati bonnude farilla noon dartine noon ahan tawi tan waɗa pagay joom en mbawa haɗede wasde haɗede ɓe wasde ɓe arde nde ɓuuri inchallah, arde nde ko sunna, kono sunna so wati bonnude farilla woppete inchallah mbatten haqqille tan inchallah. Kono kam moƴƴi tan ko joom en mbaɗa imma change nokku o walla change place walla tawa joom wondor koye ma, saabu wonde sukaɓe so ketti banggue tan mbatta ko pagay, ene moƴƴi hayso pelti ne mbaɗa jamaji men juɓɓen sukaɓe yo gon hakkude woto gon sappe caggal kayen fof so gondi banggue tan mbaɗa pagay. Non kam to banggal systéme no min ballodirta e mumen sito banggal aljuma somin gaare julde ɓe gonata caggal kamɓe fof ala be ngona fa yeso maw pour ma ustu kam gedde balle wadde sappeji kadi ko education ne kadi yahob hadi men yare kam tan jangini suka ko wiade jangin aha dina kadi tukule le moro foko no dadde dina inshallah ayi nala sallallahu alaihi wasallam ardina usama ibn zayd radhiyallahu anhuma in yara dubi sappo e jeta fir jangina gidan fomde sahaba be no fobe kalten ma sha Allah ko hen dibina hen mawni biden odo umama radhiyallahu anha tanum nala sallallahu alaihi wasallam jettan dum hen der njul boko hen kali al-hasan al-husayn min taw ba hayda al khutba hon taw ba hen ngabaydo mako njulu wadde firtan ko wadde dum be nodo suga be ko sunna kon non yewen tan yewen responsabilité mudum en fo ken responsable ay da nyama bo hulata tan ba wadde non inshallah njubbe kono kam so wonti no wada pagay tan kala mo be julde no kale ah sabu hay ko dum wadi khalil weto wogi mal qari jango qur'an ni der suudu allah so tawi jabaani ni wadi bi jam jam yori be dum so mawdo wiyama yori wi ciure kam hal mu hala yaa jamaana be rako dajere wa inna sallallahu alaihi wasallam haala min ko so almaamin khutba ala ha ibidna ni wofu batta ko ay nahay an munkar in hada den ko almaam tan goto heeru dum wadde to bangal nawde sukabe de ko sunna kono bi den sunna so tawi watti bonnude farilla ko sunna o watte sacrifice inshallah kanyuni ko wakkate e wallahu aalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.